Już kolejne się zapala tu. Niebo każdy mi zbierasz, niebo z połączenia, które daje nie jest szał. Chciałeś trochę nowej muzy, no to masz. Nowa jazda, stare przysłanie. Breakdance hobby ma swoje zadanie. Podjarane umysł, wciąż proszę o więcej. Szybciej, mocniej, co? Ujawni rządzę. Tobie głęboko siedzące, interesujące. Jak zaćmione słońce, często jak gałęzie wysoko sięgające. I pokaż! Sześć figur, jak gra w lotorodka. Kropka na dzień, sprawdź to co my. Dzień, tydzień, miesiąc, rok, to za free. O każdej porze, kręć to jak chcesz. Całą ręką, ciałem, możesz to wiesz. Walczyć o swoje, tak jak mi boję. Zawsze do końca, ja za nim stoję. Kręci dziś raz, to wszystkim tu znane. Połam swoje ciało i tak jest połamane.